al mare. Am fost și ciocapi, am fost și ciocapi, am fost și ciocapi, am fost și ciocapi, Señores almacén, Dios mío, mi corazón, mo pau pan mi pachine igual. Mo si chocapi, mo si chocapi, mo si chocapi, mo si chocapi, mo si chocapi, mo si chocapi, mo si chocapi, mo si chocapi, Señor, llorar es almacén. Señor, llorar es almacén.